Kontestacja. Siódmego marca 2011 roku nastąpił godzina 21.01 i zanim zacznę, powiem wam, właściwie zadam pytanie, co się zdarzyło 7 marca 1911 roku, czyli dokładnie 100 lat temu. No, ktoś wie, ktoś pamięta? Ktoś pamięta takie rzeczy? Narodził się wtedy Stefan Kisielewski. Więc niniejszym obchodzimy dzisiaj jego urodziny. Znaczy, obchodzilibyśmy jego urodziny, jakby żył, także możemy obchodzić w sumie zawsze, napić się można. No, ale z tej okazji, urodzin Stefana Kisielewskiego, no przynajmniej warto wejść na taką stronę, która się nazywa stefankisielewski.pl, która przybliża osobę właśnie tą wszystkim ludziom, którzy może nie kojarzą, kto to był, co takiego stworzył, jak żył i co takiego, czym się wsławił i dlaczego właśnie dzisiaj dajemy mu brawa na antenie kontestacji. A wita was Marcin Hugo Kosiński po tej stronie. Już teraz mamy całkiem teraz normalny tydzień, będzie już wracają Kamil Cebulski, Jan Fior, już będą całkiem standardowe audycje, dojdą nowe audycje, o których wam powiem dzisiaj już za godzinę, ale to za godzinę, żeby nie zapeszać na początku. Zapraszam wszystkich, którzy są na naszej antenie, na naszego czata, na stronę www.kontestacja.com. Tam jest link czat taki, który znajduje się pod linkiem czat właśnie. Albo możecie wejść od razu na czat.kontestacja.com i wtedy zalogować się na naszym czacie. I przypominam o naszych numerach telefonu, ponieważ no, tych telefonów zawsze jest dużo, więc liczę, że dzisiaj będzie również nie mniej. Możecie wykręcać numer telefonu 222-195-321 222-195-321 i zadawać pytania lub dawać komentarze, no całkowicie bez cenzury, no byle na temat, to jest nasza taka jedyna prośba mała, byle na temat, a oprócz tego to mówcie co chcecie, byle inni na tym skorzystali, a nie tylko wy. No, a jeszcze właśnie przypomnę o jeszcze jednej formie kontaktu o Skype'ie. Wystarczy wbić się na Skype'a i wklikać tam taki login kontestacja.com i zadać pytanie naszemu gościowi, którym dzisiaj jest Piotr Paszkowski, którego już witamy po raz drugi zresztą na antenie kontestacji. Należy on do Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni i dzisiaj będzie nam między innymi opowiadał o nowelizacji ustawy o broni i amunicji, która wejdzie w życie za następne 3 dni. Także całkiem świeża sprawa, w tym tygodniu się wszystko właśnie przeszło przez tą całą biurokratyczną machinę, właśnie osiąga koniec vacatio legis i wchodzi całkowicie w życie. Witam panie Piotrze. Witam państwa. Dzień dobry, no. Już pana trochę podgłaśniam, żeby było wszystko słychać doskonale. I jeszcze powiem więcej, ponieważ z tego, co ja się dowiedziałem, to pan aktywnie uczestniczył w pisaniu tej ustawy, tak czy nie? No nie, wolałbym się tak nie stawiać w takiej sytuacji, natomiast... Konsultacja. Natomiast ja i jeszcze przede wszystkim kilku innych kolegów, przede wszystkim jeden, prezes Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, który również jest członkiem, założycielem Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, pan Jarosław Lewandowski, on chyba grał pierwsze skrzypce. Ja radziłem trochę, doradzałem, no i również brałem udział w posiedzeniach podkomisji, które debatowały w Sejmie i w Senacie. Jest pan z tego dumny, czy pan się tego wstydzi teraz? Słucham? Jest pan z tego dumny, czy pan się teraz wstydzi tego, jak pan patrzy na to, co weszło? Może być różnie. Mogę się wstydzić, mogę być dumny, bo tak naprawdę to no musimy być świadomi tego, że w Polsce prawo w teorii, to prawo napisane, to niekoniecznie jest to samo prawo, które potem jest realizowane. No, wystarczy sięgnąć w naszej branży kilka lat wstecz, kiedy powstawała ustawa z 99 roku, ta, którą teraz nowelizowano po raz kolejny. No i jej autorzy, między innymi świętej pamięci mecenas Edward Wende, który był posłem sprawozdawcą, on mówił, że ta ustawa będzie działać tak, powiedzmy, a ona działa przez te kilka lat zupełnie inaczej. Po prostu na polskich urzędników czasami zwykła ustawa nie wystarczy, pisana normalnie. Trzeba ją po prostu napisać tak, jakby się ją pisało dla oszustów, dla dla szachrajów. A to gdzie się, jeżeli w takim razie... się nie napisze z myślą, tak? O tym, że ona może być z premedytacją źle wykonywana, to potem z niej nici wychodzą. No myśmy pracowali nad tą ustawą, mając tę świadomość, że jak napiszemy ją normalnie, tak jak dla normalnych urzędników się powinno pisać, to może być wypaczona zupełnie, dlatego staraliśmy się pewne rzeczy napisać tak, żeby już naprawdę nie można było ich obejść. To proszę mi powiedzieć, w tej poprzedniej ustawie, czyli w tej właściwie tej aktualnie obowiązującej, tylko jeszcze nie nowelizowanej, gdzie praktyka rozmijała się z teorią? No głównie w konsekwencjach artykułu 10, czyli tego artykułu, który stanowi, co trzeba zrobić, żeby pozwolenie danemu obywatelowi było wydane. Otóż jeszcze raz zacytuję posła Wendę nieżyjącego już, który mówił na przykład, że jeżeli ktoś uprawia strzelectwo sportowe, to jemu pozwolenie będzie wydane. No, ja sądzę, że mecenas Wendę mówił to, co myślał, a nie zmyślał. Czyli bezwarunkowo. Tak. Natomiast praktyka okazała się zupełnie inna, ponieważ organ wydający pozwolenia, czyli komendanci wojewódzcy policji poprzez tak zwane wydziały postępowań administracyjne, które są przy każdej komendzie wojewódzkiej, po prostu naginały to prawo, czy też można jeszcze użyć czasu teraźniejszego, naginają to prawo, żądają od strony, czyli od występującego o pozwolenie, takich dowodów, których ustawa w ogóle nie wymaga, i wydają decyzję tak naprawdę według własnego widzimisię. Ale to no i... dlaczego tak się dzieje? Znaczy oni jakieś mają cel z tym, żeby nie dawać? Czy oni chcą łapówek za to? Czy dlaczego tak jest? Ja generalnie bałbym się mówić, że chcą łapówek. Natomiast no, pozostaje faktem, że w ostatnich latach ujawniono kilka spraw, w których ewidentnie wyszło, że policja, nie policja ogólnie, tylko że część funkcjonariuszy tych wydziałów postępowań administracyjnych postępowała niezgodnie z prawem i były przykłady afer korupcyjnych, największa chyba w Warszawie, gdzie wydawano pozwolenia osobom, co do których nie było wątpliwości, że wydać im pozwolenia po prostu nie wolno, bo były to osoby, przeciwko którym toczyły się postępowania karne, i to z takich przestępstw, które absolutnie wykluczają wydanie pozwolenia na broń, a one pozwolenia otrzymywały. Była słynna sprawa, za którą będziemy płacić, co miesiąc płacimy wszyscy my podatnicy, sprawa krakowska, kiedy pod naciskiem krakowskiego Centralnego Biura Śledczego tamtejszy Wydział Postępowań Administracyjnych wydał pozwolenie zawodowemu kryminaliście, który dorabiał sobie na drugim etacie jako tajny informator policyjny i dostał pozwolenie na broń w ramach wynagrodzenia za tą działalność konfidencką. Dobry bonus. A potem zastrzelił z tego pistoletu dwie osoby i są orzeczone odszkodowania dla rodzin tych zabitych osób. Pozwolenie było wydane ewidentnie sprzecznie z prawem. No i sąd przyznał odszkodowania ofiarom. No bo... Z naszych pieniędzy, tak? A nie z pieniędzy... Oczywiście, że z nas. Znaczy, teoretycznie z pieniędzy Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, bo sąd kazał się podzielić po połowie, ale przecież to są nasze pieniądze. Czyli jak ktoś zastrzeli ten człowieka, jeżeli to zrobi z legalnej broni, to on za to nie odpowiada, znaczy też pewnie, ale to my musimy odpowiadać za niego, tak? Nie, to była inna sprawa. Pozew był oparty na tym, że tenże człowiek, zanim dokonał tego zabójstwa, tą bronią groził już późniejszym ofiarom. Te osoby zgłosiły to policji, a policja nie zareagowała, nie odebrała pozwolenia. Normalny człowiek, który posiadałby broń legalnie i komuś by groził tą bronią i ta sprawa doszłaby do policji, natychmiast by broń stracił. Natomiast on, ponieważ, no, jak mówiłem już, czym się zajmował, prawda, był na innych zasadach traktowany i odszkodowanie zostało przyznane dlatego, że policja po pierwsze nie odebrała tej broni po tym, jak on nią groził, a po drugie nie powinna w ogóle tego pozwolenia wydać. Ale to zostawmy może te tematy, bo to są tematy poboczne, prawda? Ja właśnie powiem, że trzy słowa. One świadczą tylko o tym, że obecna ustawa źle funkcjonuje. Oczywiście takie działania korupcyjne nie ma gwarancji, że po nowelizacji one znikną. To wręcz byłoby naiwnością sądzić, no bo jeżeli państwo wprowadza gdzieś jakieś obostrzenia, jakieś warunki do spełnienia, no to wiadomo, że zawsze są tacy, którzy nie chcą tych warunków spełniać, tylko chcą sprawę załatwić na skróty. No i tu się pojawia korupcja, prawda? Czy też są osoby wręcz, które nigdy nie będą w stanie tych warunków spełnić, na przykład w tym przypadku osoby karane. I one też mogą mieć ochotę na przykład uzyskać pozwolenie przy pomocy działań korupcyjnych. To nie ma nic wspólnego czy akt prawny opisujący jest bardziej restrykcyjny czy mniej restrykcyjny, jakie są rozwiązania techniczne, to nie ma znaczenia. Wszędzie tam, gdzie państwo wprowadza jakieś ograniczenia, no to są tacy obywatele, którzy działają zgodnie z prawem, spełniają wszystkie warunki, a są też tacy, którzy idą na skróty. Tu lekarstwem byłoby tylko zniesienie wszelkich uregulowań prawnych dotyczących tej kwestii, ale to z przyczyn innych jest zupełnie niemożliwe. Z przyczyn praw międzynarodowych głównie w odniesieniu do broni. No, może zajmijmy się tym, bo padło pytanie, jak czego jest pan dumny? W tej chwili. No w tej chwili działa bardzo źle. Wszyscy, generalnie cała społeczność zainteresowana strzelectwem, jak jeden mąż powie, że policja działa przeciwko rozwojowi strzelectwa. Policja się zresztą się z tym nie kryje. Policja otwarcie twierdzi, że rozpatrując wszelkie podania o broń, ma na względzie to, że im mniej broni legalnej w rękach obywateli, tym jej zdaniem lepiej. To jest oczywiście pogląd mylny, to jest mit. No ale oni taką ideę fix mają i tego się trzymają. Znaczy, trudno się troszkę dziwić grupie, która posiada monopol na posiadanie broni właściwie, to że nie chce się specjalnie dzielić tym uprawnieniem z kimś innym. No to nie można tak powiedzieć, bo różne policje, my się interesujemy sytuacją w różnych krajach, mamy kontakty z kolegami z Europy i nie tylko, głównie poprzez kontakty sportowe. W czasie zawodów wymieniamy się z doświadczeniami i tym, jaka to jest teoria i praktyka w ich krajach. Otóż są policje w wielu krajach, które nie uważają, że więcej legalnej broni w rękach praworządnych obywateli to jest jakieś zagrożenie dla czegokolwiek. No ja też tak sądzę. Tam nie ma żadnych tego typu szykan, restrykcji, czy wręcz łamania, naginania prawa. U nas to jest. Dlatego była taka nagląca potrzeba, żeby tę ustawę poprawić. To w takim razie... To proszę powiedzieć, co się zmieniło w tej ustawie, w tej nowelizacji? To jest najważniejsze. No, ta historia tej całej zmiany jest dość długa, bo ona sięga kilku lat wstecz. Czyli z momentu, kiedy nasze środowisko zaczęło pracować nad takim dokumentem, który w tej chwili leży w Sejmie, ale na razie nie zanosi się, że będzie procedowany, czyli tak zwany społeczny projekt ustawy o broni, zupełnie nowy projekt, zupełnie nowy dokument napisany wedle zupełnie innej filozofii niż ten dokument, niż ta ustawa, którą teraz znowelizowano. Ta nasza ustawa, która została przyjęta przez Komisję Przyjazne Państwo i skierowana do Marszałka Sejmu, a potem skierowana już do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, ona przegrała wyścig z innym dokumentem, mianowicie z nowelizacją, którą przygotowało ministerstwo, a de facto Komenda Główna Policji, no bo u nas tak jest, że największe w rządzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, samo z siebie jakoś nie potrafi projektu aktów prawnych dotyczących broni samo z siebie nie potrafi opracować, tylko zleca opracowanie tych wszystkich dokumentów Komendzie Głównej. I tu mamy kolejny przykład absurdu naszej legislacji, gdzie Komenda Główna jest sędzią we własnej sprawie. Sama sobie pisze przepisy, które potem wykonuje. Ale dokument ten projekt społeczny miał w pewnym momencie bardzo dużą przewagę czasową nad nowelizacją ministerialną. No niestety w zeszłym roku po katastrofie smoleńskiej wszystko stanęło w miejscu, ponieważ w momencie, gdy doszło do katastrofy, ta ustawa leżała na biurku marszałka Sejmu ówczesnego, tyle że marszałek Sejmu stał się pewnego dnia pełniącym obowiązki prezydenta, kandydatem na prezydenta w wyborach przedterminowych, no i nie miał żadnej, ani nie miał czasu prawdopodobnie, ani nie miał politycznej ochoty, żeby się tą sprawą zająć. Zajął się nią dopiero już nowy marszałek Schetyna we wrześniu. W międzyczasie daliśmy się wyprzedzić ministerstwu, no, które gruszek w popiele nie zachypiało i przygotowało swoją nowelizację. Co było tekstem przygotowania tej nowelizacji? To była zmiana ustawodawstwa unijnego. I to ta zmiana ustawodawstwa unijnego, ona była w zasadzie była merytorycznie z naszego punktu widzenia mało istotna, ponieważ dotyczyła takich spraw urzędniczych, nazwijmy to, jak sposób obiegu dokumentów, sposób znakowania broni, archiwizowania, przepływu broni, to znaczy zapisywania, by każdy egzemplarz broni, który pojawia się na rynku, miał taki swój życiorys, żeby było notowane, kto, kiedy tę broń posiada, kto komu ją sprzedaje i tak dalej. No ale nasza policja nie byłaby sobą, gdyby przy okazji tych zmian takich czysto administracyjnych nie usiłowała przemycić kilku przepisów takich zamordystycznych z jednej strony, a z drugiej strony właśnie przepisów, ja je nazywam gumowymi, czyli takich przepisów, które umożliwiają urzędom wedle własnej woli decydowania, co z daną sprawą zrobić i jak ją potraktować. Tak, to w prawie podatkowym też często występuje. Tak. No, u nas na przykład pojawiły się nowe definicje broni, nowe definicje istotnych części broni. To są bardzo istotne sprawy, bo no, dotyczą na przykład zbieraczy destruktów tak zwanych. Ci zbieracze mają bardzo trudne życie, bo za każdy kawałek z metalu, który broń już często nie przypomina, bo jest zżarty przez rdze i do niczego się nie nadaje, bo za coś takiego można mieć zarzut prokuratorski i sprawę w sądzie. To właśnie jest konsekwencja tych definicji tak napisanych, że w zasadzie policyjny ekspert, a oni tu decydują głównie, oni są biegłymi zwykle, no może w zasadzie kawałek rurki uznać za broń i czy mógł. No i sprawa się robi dla obywatela nieprzyjemna. Czyli z jednej strony był zamordyzm, z drugiej strony gumowe przepisy, no i jeszcze był taki jeden kierunek, przeciwko któremu, taka jedna sprawa, przeciwko której policja się w tej nowelizacji skierowała, to jest tak zwane strzelectwo czarnoprochowe. Otóż od 2004 roku w Polsce można bez pozwolenia posiadać repliki broni wytworzonej przed 1850 rokiem. To są w niektórych przypadkach całkiem sprawne, całkiem szybko strzelające na przykład rewolwery, tyle że ładowane odprzodowo, no ale jak się je 6 nabojami załaduje, to można dość szybko te 6 naboi wystrzelić. I prawo to z 2004 roku jednoznacznie stwierdzało, że takie repliki można posiadać. Policja nigdy się nie pogodziła z tym zapisem. Ale takich pistoletów się, czy takiej broni się używało do, nie wiem, do napadania kogoś, czy do obrony? Znaczy, w praktyce? Tak jak pewnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi sobie kupiło taką broń od 2004 roku, a kilkaset, może kilka tysięcy regularnie jej używa na strzelnicach, no to w przypadku przestępczego użycia takiej broni w Polsce przez te 6 lat to były chyba 2. Był też jeden przypadek skutecznego użycia tej broni w warunkach obrony koniecznej, przy którym zresztą sama prokuratura przyznała, że to była obrona konieczna i nawet sprawa nie trafiła do sądu, została umorzona. Czyli właśnie jeden na jeden był przypadek. Napastnik został zastrzelony z tej broni. No, brawo. Więc to nie jest broń, której obecność powoduje jakiekolwiek wzrost zagrożenia, ale policja się nigdy z tym nie pogodziła. Twierdziła, że Sejm się pomylił, że to jest niedopuszczalne, żeby taka broń była bez żadnej kontroli państwa w rękach obywateli. I jak tylko mogła, to ścigała posiadaczy tej broni. Było wiele spraw o nielegalne posiadanie, które kończyły się różnie, bo często oskarżeni nie podejmowali obrony, godzili się na jakieś tam drobne kary typu kilka miesięcy w zawieszeniu, bo przy pierwszym wykroczeniu to zwykle na tym się kończy. Oczywiście było to naginanie prawa, bo ustawa ewidentnie mówi, że repliki broni wytworzonej przed 1850 wolno posiadać bez pozwolenia. Były sprawy o nielegalne posiadanie czarnego prochu, czyli istotnej części amunicji do tej broni, ale to zostało rozstrzygnięte w zeszłym roku decyzją Sądu Najwyższego, który zapytany przez sąd w Olsztynie stwierdził, że posiadacz takiej repliki może posiadać również ten czarny proch. To są dość zawiłe prawnie sprawy, no ale policja postanowiła ten problem zlikwidować poprzez kryminalizację posiadania takiej broni. I z tym, że nie zrobili tego wprost, to znaczy nie zmienili tego zapisu, nie chcieli, bo znaczy w efekcie im się to nie udało, ale próbowali zlikwidować strzelectwo czarnoprochowe bezpozwoleniowe w Polsce poprzez likwidację przepisu mówiącego o dozwolonym posiadaniu broni sprzed 1850 i replik bez pozwolenia, tylko próbowali wprowadzić definicję repliki broni. Gdyby chcieli ten przepis właściwy znieść, odkręcić, to musieliby to jakoś uzasadnić, a tego się logicznie uzasadnić nie da. W związku z czym wymyślili, że wprowadzą definicję repliki broni i napisali tę definicję tak, żeby każdą replikę obecną na rynku można było uznać za nie-replikę. Tak to było napisane, ja nie będę tego... A proszę mi powiedzieć taką jedną rzecz. Kto w praktyce w imieniu policji się wypowiada na ten temat? Bo to wiadomo, że policja cała, to nie cała policja chce tego, tylko ktoś musi jakoś konkretnie to robić. Czy to jest zdanie komendanta, czy działu prawnego, czy kogo? Mówi pan o projekcie ustawy, tak? Tak, tak. No więc projekt ustawy został stworzony w Wydziale Prawnym Komendy Głównej Policji. Ale Wydział Prawny to tylko technicznie jakby opracowuje, czy on to merytorycznie? Nie, Wydział Prawny pisze projekt od początku do końca. On jest potem opiniowany. No, nasza fundacja zresztą również go dostała do opiniowania, ale wie pan, jak wyglądają tak zwane konsultacje społeczne przy aktach prawnych. No w niektórych przypadkach wiem. Konsultowani coś tam sobie piszą, a projekt jest albo w ogóle nie zmieniany, albo zmieniany wprost przeciwnie do tego, co konsultowani sugerują, prawda? To tak jak w takim monologu z kabaretu Dudek o książeczce życzeń i zażaleń w PRL-owskim sklepie. Klient sobie coś tam pisał, a jemu odpowiadali zupełnie co innego, zupełnie nie na temat. No ale okej, ale w tej nowelizacji w takim razie kolekcjonerzy zyskują, tak? Czyli mogą już teraz całkowicie legalnie. Nie, to... Czy nie mogą? Ja wrócę trochę na prostą drogę, żeśmy troszkę zakręcili. Te repliki, o których ja mówiłem, to nie są, to nie jest broń, którą nazywamy bronią kolekcjonerską. Zgodnie z ustawą, broń kolekcjonerska to jest broń posiadana na podstawie zezwolenia do celów kolekcjonerskich. Ale teraz już zacznę mówić... Musi być ustawa na podstawie kolekcjonerska, no dobrze. Jest to niezwykle poplątane, ponieważ cała ta ustawa z 1999 roku tak naprawdę to jest przepisana i nieco zmieniona ustawa z 1963. To jest po prostu koszmarek prawny i logiczny również. I poprawianie tego wszystkiego przypomina łatanie 30-letniego prześcieradła. W pewnym miejscu się przyczyje łatę, no ale po dwóch nocach obok jest już następna dziura, prawda? No tak. I dlatego my uważamy, że należałoby w ogóle napisać tę ustawę od nowa i dlatego ją napisaliśmy. Ale to już zostawmy, bo w tej chwili mieliśmy mówić o nowelizacji. Co jest najważniejsze? Tak. Najważniejsze jest likwidacja, czy też bardzo poważne ograniczenie, ale chyba słowo likwidacja jest lepsze, uznaniowości przy wydawaniu pozwoleń na większość typów pozwoleń. Czyli broń do celów sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych. Tak, uznaniowość pozostała wyłącznie przy broni do obrony osobistej i do obrony mienia. Czyli tak zwana popularnie broń do obrony. ta broń, którą można nosić w ukryciu, w stanie natychmiastowej gotowości do użycia. Mówiąc w skrócie, broń krótka. Czyli w takim razie broń do celów sportowych, to czy to jest jakaś specjalna broń, rodzaj broni, czy to jest tylko cel jej użycia deklarowany? Czym się różni broń sportowa od każdej innej? Z punktu widzenia pozwolenia różni się deklarowanym celem jej użycia. Z punktu widzenia technicznego, broń do obrony w postaci pistoletów i rewolwerów jest całkowicie konsumowana przez broń sportową. To znaczy broń sportowa zawiera w sobie te typy broni, które można posiadać również do obrony. No to w takim razie przeciętny Kowalski, znaczy taki Kowalski, który chce posiadać broń, sobie myśli, że skoro broń do celów sportowych będzie już nieuznaniowo przyznawana, tylko taka, pan mówi, z automatu, tak czy nie? Znaczy no, z automatu. Trzeba spełnić wymienione przez ustawę warunki. No to proszę bardzo. To mogę je zacytować, bo nie są one długie. No to proszę. Otóż przy broni sportowej trzeba przedstawić udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Czyli stowarzyszenia zyskają teraz dużo członków. Mhm. Posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w artykule i tak dalej. Chodzi o tak zwany patent strzelecki. A czyli co to znaczy w praktyce? Słucham? Co to znaczy w praktyce? To jest dokument wydawany po zdaniu egzaminu przed komisją, którą wyłania Polski Związek Strzelectwa Sportowego. A, czyli oni zyskają sporą część pracę. Dokument licencji właściwego Polskiego Związku Sportowego. No, w tym przypadku w grę chodzi raczej tylko Polski Związek Strzelectwa Sportowego, ewentualnie Związek Biathlonu, ale raczej tylko ten pierwszy. Mhm. To są trzy warunki, po spełnieniu których organ musi wydać pozwolenie do celów sportowych, chyba że zachodzą tak zwane przesłanki negatywne, czyli że ktoś był karany albo nie przedstawi zaświadczenia o zdrowiu psychicznym i zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego, albo jest za młody. No to są te przesłanki negatywne, ale tu nie ma żadnej dyskusji, prawda? Kto podpada pod przesłanki negatywne, temu pozwolenia wydać nie można, koniec, kropka, i tu nie ma żadnej dyskusji. Natomiast przesłanki pozytywne są bardzo jasno i jednoznacznie określone. Okej, to zróbmy chwilę przerwy teraz. Przypomnę, że słuchacie Kontestacji, Radia Ludzi Wolnych, radio, w którym opowiadamy no takie rzeczy, w których w innych rozgłośniach się nie opowiada. Dzisiaj rozmawiamy o nowelizacji ustawy o broni i amunicji z naszym gościem, z Piotrem Paszkowskim z Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, czyli z tak zwanego ROMB-u. Znajdziecie ich stronę pod adresem www.romb.org.pl. A to może krótka przerwa. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Habich i jestem wiernym słuchaczem Radia Kontestacja. Dzień dobry. Ale to był tylko dżingiel, niestety, to nie był telefon. Tak. I Krzysztof Habich, właśnie polecam blog Krzysztofa Habicha pod właśnie adresem krzysztofhabich.pl, czyli legenda walki z podatkiem VAT, tak mogę powiedzieć. I myślę, że jego wykłady tutaj w Kontestacji również zagoszczą swego czasu, bo mamy kilka w archiwum przygotowanych. Przypomnę, że można dzwonić, tutaj kilka telefonów było, ja ich nie odebrałem, ale teraz już będę częściej tutaj się... Częściej będę jakby patrzył w stronę telefonów. Nasz numer 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. To w takim razie najważniejsze pytanie. Skoro trzeba wstąpić do tego stowarzyszenia strzeleckiego i trzeba zdać ten egzamin jakiś tam, to proszę mi powiedzieć w takim razie, co stoi na przeszkodzie, żeby... Inaczej, co trzeba zrobić, żeby wstąpić do takiego stowarzyszenia? No to zależy od tego, jakie stowarzyszenie weźmiemy sobie na celownik. Bo są takie stowarzyszenia, w tym przypadku to stowarzyszenie to znaczy po prostu klub sportowy, bo to, mhm, o to chodzi. Tak, strzelecki. Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, czyli klub sportowy. No. Różne stowarzyszenia są, niektóre stowarzyszenia wymagają na przykład członków wprowadzających, to znaczy nie przyjmują nowych członków, jeżeli nie ma się listów polecających na przykład od jednego, dwóch, trzech, pięciu członków już w klubie działających. Ale są takie kluby strzeleckie, do których po prostu wystarczy się zgłosić, zapłacić składkę i jest się członkiem. Czyli to jest sprawa bezproblemowa. ze zdobyciem patentu i licencji, no tu jest problem, bo znaczy problem, no po prostu to jest pewne wymaganie, które trzeba spełnić. Trzeba to iść na kurs, chociaż można zdawać chyba również egzamin na patent, można zdawać eksternistycznie, no ale jest to pewien zasób wiedzy, którą trzeba opanować, no i trzeba na egzaminie praktycznym udokumentować, że umie się z broni strzelać, jakiś tam wynik minimalny trzeba uzyskać. Nie ma tu żadnych wymagań co do ilości startów, ilości treningów i tak dalej, i tak dalej. No, licencja PZSS-u jest wydawana przez PZSS na warunkach określanych przez PZSS, one się zmieniają, jedno się zmieniły, no ale nie są to jakieś warunki nie do przeskoczenia. Jeżeli ktoś naprawdę się strzelectwem interesuje, bierze udział w zawodach, takich nawet amatorskich, no to warunki na uzyskanie licencji spełnia i taką licencję otrzyma. Wiąże się to z kosztami, z czasem, no ale jest to rzędu kilkuset złotych. Egzamin na patent to ustawa o sporcie opisuje dokładnie. Egzamin na patent kosztuje 400 złotych. No do tego dochodzi jeszcze członkowie w klubie, koszt licencji i tak dalej. Nie są to jakieś ogromne pieniądze, prawda? Okej, to jeszcze o kosztach będziemy za chwilę rozmawiać. Tak. Mamy Piotra tutaj na antenie. Cześć Piotrze. No witam pana Piotra też i Hugo. Mamy dwóch pytań. Dawaj pytanie. Dobrze, proszę. Tak Piotrze, jakieś... No i się rozłączył. Co za człowiek? Przestraszył się właśnie. Nie. Dziwne. No dobra, to zaraz może się połączy jeszcze raz. Ale to w takim razie rozumiem, że to jest koszt tak tych tam tysiąca, kilkuset złotych, tak? No mniej więcej, tak? Powiedzmy, to jest tego rzędu. No bo są na przykład składki różnych klubów są różne. No są kluby, w których się płaci składkę roczną 200 złotych, a są kluby, które każą sobie płacić składkę 800 złotych. No ale to jest wolny wybór, demokracja jakby... Coś na kształt rynku, prawda? Wybiera się niektóre kluby coś za te 800 zł dają więcej, niektóre mniej, niektóre mają stałą strzelnicę, niektóre nie mają swojej strzelnicy, korzystają z strzelnic cudzych i tak dalej. Niektóre robią więcej zawodów, niektóre mniej, niektóre robią zawody nudne, inne robią zawody ciekawe, no to jest bardzo różnie. Natomiast to nie jest jedyny rodzaj pozwolenia na broń, które w tej chwili można uzyskać na wyraźnie opisanych warunkach. Bo są również pozwolenia do celów kolekcjonerskich, są pozwolenia do celów pamiątkowych, jest pozwolenie do celów szkoleniowych. One wszystkie mają inne warunki, które trzeba spełnić, żeby je uzyskać. Co jest nowością? To może zainteresować wielu słuchaczy, bo to jest ruch dość liczny w ostatnich latach i mocno się rozwijający. To jest wprowadzenie nowego rodzaju pozwolenia do celów rekonstrukcji historycznych. Można uzyskać pozwolenie na broń, mówiąc najogólniej na broń ślepą, czyli strzelającą nabojami ślepymi wyłącznie, ale może być to również broń samoczynna strzelająca nabojami ślepymi, czyli takie repliki na przykład karabinów maszynowych używanych przez wojsko, co powinno poprawić sytuację tych rekonstruktorów, bo oni w tej chwili w ogóle mieli zamkniętą drogę do tego rodzaju broni. Broń w cudzysłowie, no bo to jest broń, która nie razi na odległość, jak się mówi w ustawie, ale oni mieli utrudnione, czy wręcz uniemożliwiony dostęp w tej chwili do takiej broni. Większość tych rekonstrukcji dwudziestowiecznych, historycznych, gdzie używa się już broni, nazwijmy to, nowoczesnej, była realizowana przy pomocy broni przywożonej do Polski na potrzeby tej rekonstrukcji przez firmy zagraniczne, głównie czeskie, słowackie czy litewskie, bo w Polsce takiej broni po prostu nie wolno było posiadać. Nie było prawnej możliwości. W tej chwili będzie, no choć trzeba spełnić pewne warunki, które będą kosztować trochę pieniędzy i trochę zachodu. Ale co mnie najwięcej myślę, ludzi będzie interesować chyba jednak sprawa tego, czy oni będą mogli sobie kupić pistolet czy rewolwer do samoobrony de facto. Tylko czy da się w takim razie posiadać pistolet do samoobrony, czyli do bronienia się, korzystając z tych furtek, które zostały przez tą nowelizację wprowadzone. I proszę mi powiedzieć taką jedną rzecz, czy w takim razie posiadanie broni właśnie do celów albo sportowych, albo jak pan powiedział, szkoleniowych, albo kolekcjonerskich, czy można jakby w ramach tych pozwoleń posiadać normalny rewolwer, powiedzmy? Tak. I chodzić z nim na ulicy, po ulicy, czy nie? To już nie do końca. Proszę to wyjaśnić. To już nie do końca. Otóż, tak jak mówiłem, no weźmy najpopularniejszy obecnie pistolet, klasyczny pistolet typu wojskowo-policyjnego, używany między innymi przez polską policję, no Glock powiedzmy. Nie lubię, bo to brzydactwo straszne, ale niech będzie. Fakt. Glock. Mhm. Brzydactwo jest też z plastiku do tego. No więc tak, na pozwolenie sportowe Glocka można posiadać jak najbardziej i będzie można. Na pozwolenie kolekcjonerskie również, na pamiątkowe również, na szkoleniowe jak najbardziej. Okej. Okay. To z tym posiadać będzie można. Natomiast no, co do obrony, noszenie takiej broni po ulicach w stanie natychmiastowej gotowości do użycia, jeżeli ta jest posiadana na pozwolenie inne niż do ochrony osobistej i mienia, jest niedozwolone. No, taka jest logika tych pozwoleń. Nie po to prosimy o pozwolenie do celów kolekcjonerskich, żeby chodzić z naładowanym Glockiem po ulicy, bo to nie jest kolekcjonerstwo, prawda? Kolekcjonerstwo to jest posiadanie broni, to jest prezentowanie tej broni na różnych wystawach. Ale w domu można, tak? No, w domu można oczywiście każdą broń posiadaną na mocy tych wszystkich pozwoleń, które wymieniłem, przetrzymuje w domu. Są określone warunki przetrzymywania tej broni. Nie będę mówił, bo to są techniczne sprawy. No tam szafa, kasetka, jakieś tam tego typu rzeczy. Ale w domu ją można jak najbardziej posiadać. Można ją również przenosić, z tym, że nie w stanie załadowanym. No, każdy sportowiec, jak jedzie na zawody, to musi jakąś tam broń z domu na strzelnicę przetransportować. Każdy kolekcjoner, jak przenosić tą broń z domu na przykład na giełdę kolekcjonerską, żeby ją na przykład sprzedać albo pokazać komuś, no też może to zrobić, tym, że nie może tego przenosić w stanie naładowanym, w stanie gotowości do natychmiastowego użycia. Czyli rozumiem, że ustawa nam daje taką furtkę, że jest 5 sekund jednak trzeba poświęcić na to, żeby ten magazynek z jednej kieszeni Ja bym się nie zgodził na takie, bo jeżeli ktoś potrzebuje broni do obrony, naprawdę, czuje taką potrzebę, to powinien wystąpić do organu o pozwolenie na broń do celów ochrony. Ale jej nie dostanie. No prawdopodobnie jej nie dostanie, ale... No to... Bo co innego jest posiadanie broni w domu, do obrony domu, mieszkania, a co innego jest noszenie tej broni po ulicy. No, my wychodzimy z zasady, prawo jest po to, żeby go przestrzegać i w żaden sposób nikogo nie namawiamy i nikomu nie będziemy ułatwiać, doradzać, co zrobić, żeby ominąć ten przepis. Pomimo tego, że sądzicie, że to prawo jest złe. Tak. No niestety staramy się być... To jest hipokryzja troszkę. Czyli no, prawo jakie jest, trzeba go przestrzegać, a jak się z niego niezadowolonym, to trzeba robić wszystko, żeby to prawo naprawić. No, trochę się udało to prawo naprawić, do końca się tego prawa naprawić nie udało, no bo niestety opór ze strony biurokracji ministerstwa i komendy głównej był bardzo silny. Ale naprawdę, gdyby ktoś powiedział mi przed październikiem, kiedy prace się zaczęły, że ten dokument będzie wyglądał tak jak on w tej chwili wygląda, to bym to kupił za każde pieniądze, bo to jest trochę cud, że to się udało tak zrobić. Przyczyny są bardzo różne. Przede wszystkim no, poświęciliśmy masę czasu, żeby się do tego dobrze przygotować. Poświęciliśmy masę czasu, no to głównie prezes fundacji, na kontakty z osobami, które mogły coś w tej sprawie zrobić. Tu trzeba podziękować również posłom, powiedzieć, że ta nowelizacja została przyjęta w ramach pewnego ponadpartyjnego konsensusu. Można wymieniać kilka nazwisk posłów, którzy najbardziej się zasłużyli. No, tak, w takiej kolejności. Okay, to proszę bardzo, zaraz wymienimy posłów, tylko mamy słuchacza. Halo? Który powinien wyłączyć radio. Wyłącz radio. Halo. No cześć, słyszymy cię bardzo dobrze i słyszymy siebie też we tle, także. Jakbyś... Chciałbym zadać pytanie odnośnie amunicji, do kupu amunicji do broni kolekcjonerskiej. Dobra, tylko wyłącz radio, proszę cię. Dobrze. Okej, dzięki wielkie. Uff, dobra, jak w Radiu Maryja? Prosimy. Halo? Okej, no dawaj. I tak się słyszy. Halo, dzień dobry. Chciałbym zadać panu w miarę możliwości pytanie. Pan słucha. Dawaj. Dzień dobry. Bardzo chciałbym zadać panu pytanie. Co będzie w ramach możliwości kupna do broni kolekcjonerskiej w momencie, kiedy pozwolenie WPA wpisze nam, że bez możliwości amunicji? Co pan na ten temat sądzi? Dziękuję. Zrozumiał pan pytanie? Bo ja nie do końca. Rozumiem zarówno technicznie, jak i merytorycznie. Okej, świetnie. No tu wchodzimy w pewną niespójność, która jest w przepisach. Mianowicie kilka lat temu w rozporządzeniu o wzorze legitymacji posiadacza broni opisano ten wzór, a w załączniku do tego rozporządzenia, w załączniku, które jest taką odbitką, jak legitymacja powinna wyglądać, z boczku małym druczkiem wypisano, że nie sprzedaje się amunicji posiadaczom broni do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych. Jest to zapis jak najbardziej nie mający żadnych podstaw w ustawie i to wprowadzenie zakazu pozaustawowego, to rozporządzenie jest po prostu pozaprawne, ale obowiązuje. Natomiast to jest jedynie zakaz skierowany do sprzedawców broni i amunicji, który zakazuje im sprzedania amunicji na osobom, które posiadają pozwolenie do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych. Natomiast z tego zapisu w legitymacji posiadaczy broni w żaden sposób nie wynika zapis o zakazie posiadania takiej amunicji, ponieważ z innych rozporządzeń i z samej treści ustawy jednoznacznie wynika, że posiadacz broni do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych taką amunicję posiadać może. Ba, w tej nowelizacji, która w czwartek wejdzie w życie, pojawiły się nowe zapisy w kilku punktach, które jeszcze wyraźniej wskazują, że można, że posiadacz broni do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych może posiadać amunicję. Także jest to przepis z jednej strony wiążący sprzedawców amunicji, żeby takiej amunicji nie sprzedawać, a z drugiej strony pozwalający posiadaczowi taką amunicję posiadać. Na przykład jest wyraźny przepis, nie w ustawie o broni, bo nowelizacja obejmuje dwie ustawy, ustawę o broni i tak zwaną ustawę o obrocie specjalnym, czyli ustawę o handlu bronią i amunicją. Otóż w tej drugiej ustawie jest wyraźnie napisane, że posiadacz pozwolenia do celów kolekcjonerskich może kupować komponenty amunicji w celu jej elaboracji, domowej elaboracji. Czyli tu mamy kolejną sprzeczność. Tak jak jest ten przepis o zakresie sprzedaży, jeszcze nikt nigdy nie powiedział przed sądem za nielegalne posiadanie amunicji, mając pozwolenie do celów kolekcjonerskich. Jest ten zakaz, on jest w mojej ocenie dziś jedynie czysto teoretyczny. Nie jest żadnym problemem zdobycie amunicji legalne, ponieważ na przykład jak ktoś otrzymuje pozwolenie na broń, to dostaje tak zwaną promesę, czyli dokument, na podstawie którego może kupić może kupić egzemplarz amunicji i egzemplarz broni i amunicję do niej. W tej promesie nie jest napisane, do jakiego celu jest to pozwolenie wydane. W związku z tym sprzedawca musi mu sprzedać tą amunicję. Także tu jest nawet furtka. Furtek jest dużo. Ja nie sądzę, żeby one były nie do ominięcia, te zakazy. Legalnego oczywiście. Ja ciągle mówię, że jest to działanie w całości legalne z prawem. Tu mogę zapewnić, że ze strony ruchu będą czynione działania, żeby to rozporządzenie o wzorze legitymacji, to bezprawne rozporządzenie, żeby ono zostało zniesione. Zresztą sami funkcjonariusze Komendy Głównej Wydziału Prawnego przyznają, że to rozporządzenie jest wydane niezgodnie z ustawą. Tyle, że rozporządzenia mają tak zwane domniemanie legalności, dopóki nie zostaną obalone albo przez Trybunał Konstytucyjny, albo póki nie zostaną zmienione, no niestety trzeba ich przestrzegać. Ale tak jak mówię, ten zapis w legitymacji to jest zapis skierowany do sprzedawców broni, nie do posiadaczy. No a proszę powiedzieć jakieś jeszcze o takich dwóch kwestiach. A jedna dotyczy rodzaju posiadania broni. Chciałbym, żebyśmy rozwinęli jeszcze pozwolenie na posiadanie broni do celów szkoleniowych, już nie sportowych, tylko szkoleniowych. O co chodzi właściwie w tym? No to nie jest nowy cel, nowy rodzaj pozwoleń. Te pozwolenia istniały do tej pory, tylko tak jak poprzednie, warunki, jakie trzeba spełnić do uzyskania tego pozwolenia, do tej pory były zupełnie nieopisane. A to trzeba się jakoś w jakiś sposób oficjalny szkolić, czy być szkoleniowcem? Nie. W tej chwili są one, te warunki otrzymania takiego pozwolenia, są wyraźnie opisane. O co chodzi? Dla kogo jest ta broń przeznaczona? To jest broń przeznaczona dla osób, które szkolą innych. Mhm. Mówiąc w skrócie. Do tej pory było tak, że no, są różne tryby tego szkolenia, różne sytuacje szkoleniowe można sobie wyobrazić. Na przykład ktoś szkoli pracowników firm ochroniarskich. No, firma ochroniarska kogoś zatrudnia, chce, żeby ten ochroniarz miał broń. No, on oczywiście musi zdać egzaminy. Żeby zdać egzaminy, musi się wyszkolić. Firma ochroniarska sama nie musi go szkolić. Może go skierować na szkolenie do innej firmy, która się właśnie zajmuje szkoleniami. Mhm. Inny przykład szkolenia to jest szkolenie przez klub swoich członków. Albo szkolenie przez jednego członka klubu, szkolenie innych członków klubu. I tak dalej, i tak dalej. No takich sytuacji można sobie wiele wyobrazić. Do tej pory, tak jak mówiłem, przesłanki wydania takiego pozwolenia były zupełnie nieokreślone i ono było wydawane po uważaniu, według widzimisię. W tej chwili, żeby uzyskać pozwolenie do celów szkoleniowych, trzeba posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim. Jedynym cywilnym takim dokumentem, no to są uprawnienia resortowe, wojskowe, policyjne, i jeszcze może jakieś inne, może Straż Graniczna wydaje swoje. Więc jedynym cywilnym dokumentem uprawniającym do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim to jest tytuł instruktora sportu strzeleckiego. Takich instruktorów w Polsce jest bardzo dużo. Dlaczego? To zupełnie inna kwestia. Jest ich ponad 10 tysięcy mniej więcej takich osób, które posiadają takie uprawnienia. Mhm. Oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. Czyli trzeba zarejestrować działalność. Tak to sobie policja wymyśliła. Myśmy chcieli, żeby to było inaczej, no ale pod presją resortu to zostało zawężone. Te warunki zostały zawężone, bo my chcieliśmy, żeby na przykład osoba prywatna, nie prowadząca działalności gospodarczej, ale będąca instruktorem strzelectwa sportowego, która chce na przykład szkolić swoich kolegów w klubie, no mogła takie pozwolenie uzyskać. W tej chwili ona musi zarejestrować działalność gospodarczą. To jest dość uciążliwe dla osób, które do tej pory nie prowadzą działalności gospodarczej, bo rejestrowanie firmy tylko po to, żeby prowadzić działalność gospodarczą taką społeczną, nazwijmy to, no to bez sensu mówię, wiemy, że działalność gospodarcza nie jest społeczna, ale zakładanie działalności firmy tylko po to, żeby na zasadach non-profit szkolić swoich kolegów w klubie jest dość kłopotliwe, no bo wiąże się głównie z koniecznością odprowadzania składki zdrowotnej co miesiąc, chyba tam tak, 300 zł. Powyżej tam, no właśnie, kilkaset złotych miesięcznie. Ale jeżeli ktoś prowadzi już teraz jakąkolwiek inną działalność gospodarczą, na przykład ma sklep z warzywami, to musi tylko sobie dopisać do zakresu działalności szkolenia o charakterze strzeleckim i już spełni te warunki. Oczywiście jeżeli ma uprawnienia instruktora sportu strzeleckiego. Co z kolei wiąże się z kosztami jakimi mniej więcej? To pytanie o uprawnienia instruktora sportu strzeleckiego. Tak jest. No kilka lat temu to było kilka tysięcy złotych, chyba około 2000. W tej chwili to może być więcej. Czyli więcej niż bo to są dość wymagające. To są dość wymagające szkolenia. No trzeba pewną wiedzę i ogólną dotyczącą szkolenia o charakterze sportowym. No, trzeba znać trzeba poznać wiedzę dotyczącą i fizjologii człowieka, i zasad treningu, i szczegółowe zasady dotyczące treningu strzeleckiego, no i zasad bezpieczeństwa, to jest najważniejsze. Także no, są szykany, ale jeżeli te szykany pokonamy, to organ nie będzie mógł nam skutecznie odmówić pozwolenia. Okej, okay, a zakładając, że ktoś miał szczęście, przebrnął przez wszystkie procedury, dostał pozwolenie na broń, kupił sobie ją, posiada sobie ją od jakiegoś czasu, teraz w jakich warunkach może tą broń, znaczy to pozwolenie stracić? No już mówię. Tutaj również się zmieniły zapisy, mianowicie znacznemu zawężeniu uległ krąg osób, które mogą się ubiegać o pozwolenie na broń. Czyli tu mówimy o tych przesłankach negatywnych tak zwanych. Otóż nie mogą dostać pozwolenia osoby skazane, jeżeli mówię, że nie mogą dostać, to znaczy również, że mogą stracić. To chyba jasne. Nie mogą dostać pozwolenia osoby skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz osoby skazane za nieumyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. No to jest tam artykuł 155, 156, 157, 160. Kodeksu. Czyli jak kogoś potrącił samochodem z powodu przypadkowo, nie? A właśnie nie, bo spowodowanie wypadku drogowego, to inna, tak? Inne nawet z ofiarami, nawet z ofiarami śmiertelnymi, to nie jest przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. A to co jest w takim razie? Tutaj się kłania znajomość kodeksu karnego. To są przestępstwa, te komunikacyjne są opisane w zupełnie innym dziale kodeksu karnego. I to nie jest przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu. Ale skoro już mówimy o ruchu drogowym, to nie mogą pozwolenia otrzymać i stracą je osoby skazane za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, to jest taki rozdział, popełnione w stanie nietrzeźwości albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Tu nie ma raczej dużego sporu. My się zgadzamy, że osoba, która jest na tyle nieodpowiedzialna, że jeździ po pijanemu samochodem, czyli nie powinna mieć broni, bo... Czyli ma 0,2 czy 0,5 promila? 0,5. Czyli tak, nietrzeźwości 0,5. Czyli półtora piwa, jak ma, jakby piła. No trudno. Takie są w Polsce zwyczaje. I no, trzeba ich przestrzegać. Nie, to nie są zwyczaje. Nie, zwyczaje są zupełnie inne. Takie jest prawo. Ale to tak, ale tu akurat ja nie kruszyłbym o to kopii, bo skoro ja bym się troszkę jednak bał dawania broni osobom, które piją piwo, nie potrafią się przed czymś powstrzymać, wiedząc, że to coś jest zakazane. Chyba, że chcą wrócić do domu na przykład. Chyba, że chcą wrócić do domu na przykład. Ale to w takim razie, a o co chodzi z tymi przestępstwami skarbowymi? Znaczy, chodzi mi o to, od którego jakby poziomu oszukania na podatkach dzieje się przestępstwo skarbowe? Bo to właśnie nie jest pana tematyka de facto, bo to tak pytam na boku. Ja tu nie jestem fachowcem, żeby stwierdzić, natomiast żeby stwierdzić od jakiej sumy na przykład to się zaczyna, ważne jest, że to jest umyślne przestępstwo skarbowe. Na przykład spóźnienie się z opłatą podatku nie jest umyślnym przestępstwem skarbowym, z tego co mi tłumaczono w czasie posiedzeń Sejmu. No i tu, jeżeli ktoś ponaglony przez urząd o zapłatę zapłaci, to pozwolenie nie będzie mu odebrane. Okej. Większą wagę oprócz tych przesłanek negatywnych, ja bym przywiązywał jednak do przesłanek pozytywnych, bo tu jest bardzo istotna zmiana. W przesłankach negatywnych zmiany są moim zdaniem niewielkie i różnica będzie niezauważalna. Natomiast w przesłankach pozytywnych zmiana jest rewolucyjna. Proszę. Rewolucyjna, bo no, organ po prostu ma wydać i koniec, kropka. Czego zresztą organ się strasznie przestraszył. Tak jakby nie był, tak jakby jego przedstawiciele nie byli uczestnikami całego procesu legislacyjnego i jak pan prezydent ustawę 31 stycznia podpisał, to pojawiły się wyraźnie inspirowane przez policję materiały w niektórych mediach, wręcz alarmistyczne, tak, to nie alarmistyczne, nie bójmy się tego słowa, bardzo często były to materiały kłamliwe od początku do końca, ponieważ roztaczano taką aurę, że właśnie każdy będzie mógł sobie mieć, że sobie pójdzie do sklepu, kupi, a potem zaatakuje sąsiada i tak dalej, i tak dalej. No i tak było w telewizjach nawet. Alberta mamy, bo dzisiaj mało telefonów mamy dzisiaj. Dzień dobry. Każdy jest na wagę złota. Cześć, Albert, Wal. Ja mam do pana takie pytanie, a mianowicie przeczytałem w tym projekcie ustawy, że broń, jeżeli ktoś odziedziczy broń albo zostanie mu podarowana, wtedy on musi otrzymać na nią pozwolenie. I jak ten przepis ma wyglądać, czy mógłby pan o tym powiedzieć z dwa, trzy słowa? Może to pytanie już padło, ale przez chwilę nie słuchałem audycji, więc... Nie mówiliśmy o tym, bo to jest jeden z bardziej kuriozalnych zapisów, naszym zdaniem. Znaczy, my proponowaliśmy coś podobnego, ale inaczej zapisane. Obecny kształt, bo tu chodzi o pozwolenia do celów pamiątkowych. Widzicie, przesłanki pozytywne do celów pamiątkowych są opisane następująco. To jest udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia. Oczywiście to nie jest, to nie tylko to, że ktoś nam daruje broń i my już musimy dostać pozwolenie. Nie. Oprócz tego, że ktoś nam tę broń podaruje, to jeszcze trzeba uścić opłatę skarbową, dołączyć pozytywne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, płatne i zdać egzamin na policji. Tu będzie poważny problem, bo policja pewnie podniesie mocno wymagania na tych egzaminach i będzie starała się jak najwięcej osób odrzucić. No i pozostają wszelkie przesłanki negatywne, czyli pod przesłanki negatywne podpadać nie będzie można. Natomiast jeżeli dostaniemy w darowiźnie pistolet, zrobimy orzeczenie lekarskie i psychologiczne i zdamy egzamin, to policja będzie musiała nam dać pozwolenie. To jest napisane wprost, wyraźnie i zresztą, tak jak podkreślam, na życzenie przedstawicieli resortu. Myśmy proponowali zapis nieco inny, no już nie będę mówił jaki, ale też uchylając w pewnym stopniu furtkę, ale nie tak szeroko, jak ona została uchylona teraz. Jest też wyróżnienie, prawda? No wyróżnienie, każdy może każdemu przyznać wyróżnienie, prawda? Pracodawca pracownikowi, klub członkowi klubu. Możliwości jest bardzo dużo. No i tu też furtka została otworzona, warunki są opisane sztywne. Jakoś organ będzie musiał sobie z tym poradzić. Oni sami się tego w pewnym momencie przestraszyli, ale myślę, że te szkany, które stoją na drodze, czyli no, badanie lekarskie i psychologiczne, no i egzamin, będą na tyle dla osób przypadkowych, będą na tyle uciążliwe, że osoby przypadkowe nie będą się starać o takie pozwolenie. Mhm. Ale to jest, rozumiem, tylko broni do przetrzymywania w domu, a nie do noszenia przy sobie na ulicy. Nie do końca. Kolejne zapisy mówią, że broni do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych. Nie można, nie można nosić bez zezwolenia, każdorazowego zezwolenia organu policji, ale już następny punkt mówi, że w rozumieniu ustawy noszenie broni to jest każde przenoszenie broni załadowanej. W związku z czym niezaładowaną broń kolekcjonerską i pamiątkową będzie można przenosić bez zezwolenia organu jak najbardziej. Rozumiem. Dziękuję panu. Do widzenia. Dzięki wielkie, Albert. Już będziemy powoli się zbliżać do końca audycji, bo jest godzina 22. Proszę mi powiedzieć, czy ROMP w takim razie będzie, czy w ogóle jest w ogóle szykowany jakieś w przyszłości, jakieś w miarę takie do wyobrażenia, albo kolejna nowelizacja, albo właściwie, jak tak jak pan powiedział na początku, przygotowanie od nowa tej ustawy. Czy widzi pan takie szanse? Wydaje mi się, że w obecnej kadencji parlamentu to już nie nastąpi. To już się kończy, ale to właściwie chyba będzie powtórka potem, więc... No nie wiadomo, co będzie. Nie wiem, co będzie później. Tak naprawdę to nie jest ważne, kto rządzi, kto ma większość w parlamencie. To jednoznacznie prace nad tą ustawą wykazały. Mechanizm jest taki. W podkomisji i w komisji mieliśmy do czynienia z dwoma przeciwnymi sobie stronami. Mianowicie po jednej stronie byli przedstawiciele ministerstwa i komendy głównej, a po drugiej stronie była tak zwana strona społeczna oraz posłowie, w tym posłowie partii rządzących również. Tak już troszkę mister, no. Halo, nie wiem, czy ja mam mówić? Tak, czy... proszę mówić, proszę jeszcze skończyć myśl. Tak. Natomiast troszkę gorzej już było w czasie głosowań plenarnych, gdzie partia rządząca uginała się pod naciskiem resortu i nie wszystko przechodziło to, co komisja czy podkomisja chciała, żeby przeszło. I sądzę, że jeżeli partią rządzącą nie byłaby Platforma, tylko na przykład PiS lub SLD, mechanizm był zupełnie identyczny. To znaczy partia rządząca, taka jest logika działania naszego Sejmu. Partia rządząca zawsze ugina się pod naciskiem resortu, chociażby ten resort proponował rzeczy najbardziej idiotyczne. To będziemy jeszcze kontynuować za chwilkę. Mister Twister jest z nami na antenie. Cześć. Witam. Cześć. Ja mam takie pytanie, bo nie słuchałem niestety z bólem serca audycji od początku i mam takie pytanie. Czy pod kategorię broni podchodzi również broń biała, jak szable, miecze, noże, czy w związku z tym, jeżeli ktoś na przykład chciałby, bo interesuje się na przykład szablami, to czy musiałby mieć pozwolenie? Wiem, o co chodzi, wiem, o co jest pytanie. Jest trochę wokół tych spraw zamieszania, bo pojawiają się pomysły, żeby zakazać posiadania pewnych rodzajów tak zwanych narzędzi niebezpiecznych. Nie tyle posiadania, co posiadania ich w miejscach publicznych, ale na dziś jest tak, że zakazane jest posiadanie broni białej jedynie następującej, czyli ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, czyli na przykład parasol z ukrytym sztyletem wysuwającym się jest w Polsce zakazany. W Polsce nie wolno oprócz tego posiadać kastetów. Zakazane jest posiadanie w Polsce nunchako, pałek posiadających zakończenie z cięższego lub twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału oraz pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału imitujących kij bejsbolowy. I to są wszystkie zapisy dotyczące tak zwanej broni białej, no bo część tych przedmiotów nie jest bronią białą. Wszystko inne, szable, miecze, topory, siekiery, maczety, cokolwiek jeszcze, halabardy, buzdygany, nadziaki, no jest tego trochę, można posiadać w Polsce bez żadnych ograniczeń. A jeszcze tak nawiązując, pan wspomniał o pałkach. Pałka teleskopowa nie kwalifikuje się, jak rozumiem. Pałka teleskopowa według obecnych zapisów prawa nie jest przedmiotem zakazanym do posiadania w Polsce. Aha, a jak pan zapatruje się, jeszcze takie prywatne pytanie, jak pan zapatruje się na te restrykcje w stosunku do posiadaczy noży? Tam długość miała być chyba do 8 centymetrów, mógł być dozwolony powyżej... Ja generalnie jestem zwolennikiem, że prawo powinno opisywać jak najmniej dziedzin naszego życia. I generalnie jestem przeciwnikiem tego typu zakazów, bo one do niczego nie prowadzą. Tego typu zakazy są wprowadzane w niektórych krajach. Najbardziej skrajnym przypadkiem jest Wielka Brytania. Gdybyśmy byli telewizją, to bym pokazał na ekranie sklep brytyjski ze sztućcami domowymi. Zwykłe sztućce domowe w komplecie łyżka, widelec i nóż. Taki nie nóż ostry, tylko nóż stołowy taki. A obok napis, że nie wolno tego sprzedawać osobom poniżej 18 roku życia. Do takich absurdów prowadzą tego rodzaju zakazy. W Polsce są wyraźnie określone przepisy, na przykład, no tu się wymienia się tak zwanych kiboli, że oni są zagrożeniem, że oni często przenoszą takie przedmioty i tak dalej, ale jest wyraźny przepis z bardzo ostrą sankcją karną, który zakazuje wnoszenia tego typu przedmiotów niebezpiecznych na teren imprez masowych, a imprezy sportowe, na których oni się pojawiają, są takimi właśnie imprezami masowymi i przepis jest, trzeba go tylko egzekwować. Tu jest, mechanizm jest taki, coś się dzieje, ktoś kogoś zabił przy pomocy noża, ktoś zaatakował policjanta przy pomocy miecza samurajskiego, no co zrobić, co zrobić? Zakazać. Zakażemy, zapiszemy, pokażemy w telewizji, załatwione, odfajkowane, będzie dobrze. Guzik, prawda, nie będzie dobrze, bo przestępca się przepisami nie przejmuje. Jak będzie chciał tego policjanta zaatakować, to go zaatakuje mieczem samurajskim posiadanym nielegalnie, bo jemu jest wszystko jedno, prawda? No ale u nas jest taka logika postępowania. To jeszcze ostatnie pytanie. Skoro pan uczestniczył w pracach tej, powiedzmy sobie, nad konstruowaniem, konsultowaniem tej ustawy, która partia, członkowie której partii albo których partii są najbardziej z takich, nie wiem, może rozmów prywatnych albo półprywatnych, są najbardziej przyjaźni idei wolnego dostępu do, powiedzmy sobie, ogólno pojętej samoobrony. No więc wolnego, trzymając się konkretnie pana pytania, wolnego dostępu nie ma w Polsce, znaczy nie ma w parlamencie ugrupowania, które by się przychylnie odnosiło do postulatu wolnego dostępu do broni palnej. A liberalizacji dostępu? Tak jak mówiłem, skończę jeszcze wolny dostęp. Jest to, po pierwsze, jest to niewykonalne, ponieważ przepisy unijne wykluczają wolny dostęp do broni. Przepisy unijne nakładają pewne wymagania. One wyglądają bardzo różnie w różnych krajach Unii. Inaczej wyglądają w Wielkiej Brytanii, gdzie posiadanie podstawowych typów broni palnej jest w ogóle zakazane dla zwykłego obywatela, a zupełnie inaczej wyglądają na przykład w Finlandii, gdzie na 1000 mieszkańców jest 300 pozwoleń na broń, co oznacza de facto, że w każdym domu jest broń. Czyli prawie wolna. Ale, słucham? Czyli w praktyce wolna jest dostęp. Wolny jest dostęp. Nie do końca, bo każda z tych 300 osób na 1000 musiała spełnić jakieś warunki, żeby pozwolenie dostać. Ale musiałby wolna, się na tyle wolna dostępność do broni to jest w stanie Vermont w Ameryce, gdzie nie ma żadnych przepisów ograniczających posiadanie i noszenie broni. Po prostu każdy, nawet, ale nie kryminalista, bo przepisy negatywne są. Każdy praworządny obywatel po prostu kupuje to jak kartofle, ale nawet w Ameryce takich stanów jest zaledwie kilka. Vermont i chyba jeszcze jeden, którego nazwa mi w tej chwili Ale pan powiedział, że każda rządząca partia jest generalnie przeciw, ponieważ idzie tam w polinii resortu. Partia rządząca, ona nie jest ani przeciw, ani za. Partia rządząca robi to, co każą urzędnicy. No, czyli moim zdaniem w bardzo wielu sprawach, nie tylko w tej naszej sprawie broni, władza wykonawcza dominuje nad władzą ustawodawczą i de facto dyktuje jej, jak ma wyglądać prawo. Jeżeli nie sprzeciwi się, jeżeli w Sejmie, w parlamencie nie znajdą się osoby, które mocno się przeciwko temu przeciwstawią, jeżeli nie będzie przedstawicieli społeczeństwa, którzy przeciwko temu się przeciwstawią, to urzędnicy narzucą wszystko, co chcą narzucić. I to jest największe nieszczęście nie tylko tej branży, tej sprawy, spraw broni, ale bardzo wielu innych spraw. Urzędnicy, którzy działają tylko i wyłącznie w interesie swojego urzędniczego, kastowego interesu. Czyli nie ma silnego charakteru, który na dodatek ma przekonania takie, jakie powinien mieć. Jak mówiłem, żadna z partii nie jest za wolnym dostępem, bo takiego wolnego dostępu być nie może. Natomiast która partia jest za łatwiejszym dostępem, bo tak można by to pytanie postawić, prawda? Tak. Otóż z naszych doświadczeń w pracach nad nowelizacją tej ustawy wynika, że trudno powiedzieć, i to jest paradoks, że trudno powiedzieć, która partia jest bardziej za. To wszystko zależy od tego, jaki poseł jest bardziej aktywny, z danej partii jest bardziej aktywny w danej sprawie. Czyli nie ma zasady. Na przykład w naszej sprawie mamy taką trójkę trzech posłów, którzy nam się bardzo przysłużyli i to są posłowie z trzech różnych partii. To jest poseł Stanisław Pięta z PiSu, poseł Jarosław Stolarczyk z Platformy i poseł Stanisław Wziątek z Sojuszu Demokratycznej. Jakie to po prostu wielka koalicja, którą trudno zauważyć w sprawach takich grubych politycznych, prawda? Bo w każdej innej grubej politycznej sprawie ci panowie by sobie skoczyli do gardeł, ale w tej sprawie po wysłuchaniu naszych argumentów przyznali nam rację i działali na korzyść środowisk strzeleckich, a nie przeciwko nim. No tu wielkie zasługi dla posła Stolarczyka, który się musiał przeciwstawiać presji resortu, no, a on jest z partii rządzącej, prawda? Był jednym z nielicznych posłów, którzy w głosowaniach plenarnych głosowali za odrzuceniem niekorzystnych wniosków resortowych. No proszę, czyli są odważni ludzie jednak tam. To odbierzmy ostatni telefon dzisiaj, bo przeginamy już z czasem. Krawiec, twój głos, ostatnie krótkie pytanie. Witam wszystkich. Chciałem się tylko pochwalić, że ja mam w domu topór, miecz. Miałem jeszcze drugi miecz, ale już się go pozbyłem jakiś czas temu. No, tam jeszcze była tarcza. Ale nie mieszkasz w Polsce? W Polsce? W Polsce teraz? Mieszkasz? A to sorry. Okej. Okay. No. Ale to nie ma się czym chwalić, moim zdaniem. No, równie dobrze można się pochwalić z posiadaniem stołu, krzesła i lampki nocnej, bo to są normalne przedmioty przecież. Dokładnie, dokładnie. No to może się pochwalę jeszcze tym, że wiem, jak tego używać. Toporek jest nienaostrzony, co prawda, bo to jest taka broń do pojedynkowania się. Jeśli ktoś chciałby posiadać w Polsce broń białą, to tak wydaje mi się, że dobrze się zapisać do bractwa rycerskiego. I wtedy jest taka przykrywka, która może w 100% nie pomoże, ale jeśli są nawet jakieś problemy czy coś, to bractwo jest informowane przez policję w niektórych przypadkach i problemy mogą jakieś być, więc no... Ale można posiadać przecież miecz, przecież to nie jest... Ale, no właśnie, ja tu nie bardzo rozumiem kwestię, ponieważ posiadanie tych przedmiotów przez słuchacza wymienionych jest jak najbardziej nieobwarowane żadnym prawem. Każdy może je posiadać. No, problem jest do czego je używa, bo jak chce wejść z toporem na metr piłki nożnej, no to łamie prawo. Ale jeżeli idzie z tym toporem na łąkę i razem z innym kolegą okładają się tymi toporami, oczywiście dla sportu i nie robiąc sobie krzywdy, to dalej nie naruszają prawa. I tu policja, tak mówiąc brutalnie, nie ma nic do gadania. A jeśli jest sytuacja, przepraszam, na przykład taka pośrednia, że grupa młodych ludzi idzie sobie do parku poćwiczyć walkę na miecze, co czyniliśmy też z kolegami i no nie było w sumie nigdy żadnych problemów, tak powiem. No właśnie, no tak jak przed chwilą mówiłem, no nie powinno być żadnych problemów. Oczywiście zawsze się może trafić nadgorliwy albo nieznający przepisów policjant, któremu coś się tam nie spodoba, no ale to trzeba mu wtedy tłumaczyć. A czy mógłbym na zakończenie prosić pana jeszcze o wypowiedzenie się na przykład na temat sytuacji, w której użyliśmy takiej broni? Czy pan coś, no po prostu broniliśmy się i daliśmy komuś powiedzmy w łeb? No to tu w grę wchodzi artykuł 25 kodeksu karnego, czyli przepisy o obronie koniecznej. No, ale Po pierwsze, nie jestem prawnikiem i nie czuję się na siłach wykładać zawiłości związanych z obroną konieczną, bo to chyba na studiach nawet trwa ładnych kilka godzin. No a po drugie, to jest zupełnie inna kwestia. No więc nam zależy przede wszystkim na tym, żeby osoby chcące posiadać broń nie były przez państwo traktowane jako potencjalni przestępcy. A my się do tej pory tak czuliśmy. Byliśmy traktowani jako potencjalni przestępcy. Pozwolenia były nam odmawiane, ponieważ mówiono, że lepiej będzie, jak będzie broni mniej. W tej chwili policja nie może użyć takiego argumentu, bo ustawodawca zdecydował wyraźnie. Osoba, która spełnia warunki pozytywne, wobec której nie zachodzą warunki negatywne, musi pozwolenie uzyskać. Koniec, kropka. Tak, czyli będzie lepiej właśnie za 3 dni. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, bo tu ciągle duch mecenasa Wenda nad nami krąży. On też miał nadzieję w 99 roku, tak, że było lepiej, a wcale lepiej nie było. No, więc zobaczymy, spotkamy się pewnie za pół roku i zweryfikujemy. Tak, mniej więcej ja sądzę, że no, są wakacje. Myślę, że późną jesienią będą jakieś pierwsze, no bo nie można będzie sprawę oceniać po jednym czy dwóch przypadkach, trzeba będzie ją ocenić po kilkuset przypadkach. W Polsce pozwolenie na broń ma 150 tysięcy osób, z czego większość to są myśliwi, którzy do tej pory wielkich problemów z pozwoleniami nie mieli. Mieli problemy wszyscy inni. No myślę, że tak późną jesienią będzie można powiedzieć, jak to działa. I to mówił pan Piotr Paszkowski z Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, czyli z ROMB-u, którą to organizację możecie znaleźć pod adresem www.romb.org.pl i wyjaśniał wam zawiłości nowelizacji ustawy o broni i amunicji, która wejdzie w życie już za 3 dni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia za pół roku. Jeszcze się słyszymy? A wysłuchaliście kontestacji, czyli Radia Ludzi Wolnych, którzy... No, myślę, że temat broni jest istotny, on tutaj się przewija już, przewijał się wiele razy przez antenę kontestacji i myślę, że będzie wracał jeszcze kilka razy, jak widać, także będziemy obserwować rozwój tej ustawy, właściwie skutków tej ustawy, tej nowelizacji, jak ona wpływa tak na praktykę. I jeszcze ostatnia minuta, jako że mam ostatnią minutę, to miałem powiedzieć o nowych audycjach w kontestacji. Jak wiecie, tutaj w tygodniach poprzednich pojawiały się w audycje przede wszystkim Jabolos Simusa i Obławy, czyli to był Kompas Polityczny, to była Konserwa i to była nowa audycja Prawniczek, czyli o absurdach polskiego sądownictwa, robione przez Becie, która jest pracownikiem sądu, no i która wyjawia tam różne tajniki z tego sądu. I wszystkie te audycje, zarówno i również BSK, Bojowe Skrzydło Kontestacji, Mariusza oraz Storia Chaosu, Klauda Moneta, wszystkie te 4 audycje będą miały swój ciąg dalszy. Ja wam w tej chwili nie powiem dokładnie kiedy i o której godzinie, bo i tak nie zapamiętacie tego. Wszystkie te informacje będą, myślę, jutro, tak, w ciągu 2 dni, jutro, najprawdopodobniej jutro na naszej stronie www.kontestacja.com będą informacje, kiedy one się będą regularnie pojawiać, bo wszystkie właściwie zmienią swoją porę, żeby było dla was wygodniej tak naprawdę. A w tym tygodniu wraca Kamil Cebulski i Jan Fior i będą o 21:00 tutaj nadawać i myślę, że trochę powiedzą o tym, co przeżyli przez ostatnie 3 tygodnie, bo jak może nie wszyscy wiedzą, przez 3 tygodnie ostatnie jeździli oni po Afryce. Ich docelową stacją było Zimbabwe, czyli właściwie przedostatnie kraj, który jest na przedostatnim miejscu w rankingach wolności gospodarczej, czyli już gorzej być nie może właściwie. I oni tam byli i myślę, że swoimi doświadczeniami się tutaj podzielą, jak również mijali wiele innych krajów afrykańskich. Ja już rozmawiałem z Kamilem i parę rzeczy mi opowiadał, także myślę, że będzie to ciekawe i zapraszam was tutaj na ich audycje najbliższe. bo myślę, że no, gdzie indziej takie rzeczy usłyszycie. Mało osób przecież tam bywa, a jeszcze mniej później przyjeżdża i się dzieli swoimi doświadczeniami. Także zapraszam Was serdecznie. W kontestacji możecie takich rzeczy słuchać. Jeżeli Wam się podoba nasze radio, to je sponsorujcie. No, tak możecie się przyczynić do ich rozwoju. Żeby zostać sponsorem, to wejdźcie na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest taka wielka kolumna sponsorów. Tam możecie sobie kliknąć i przelać dowolną liczbę pieniędzy. Oczywiście im większa, tym fajniejsza. I fajnie się podpiszcie jakoś, bo przynajmniej będzie śmiesznie wtedy. Także dziękujemy bardzo. Kto się powiedział? Więcej konserwy i BSK na przykład dał 6 zł. No to po 3 zł pójdzie na konserwę i po 3 zł pójdzie na Mariusa. Dla seksownej Beci ktoś przelał 5 zł, to też 5 zł dostanie Becia. To będzie miała na co można mieć 5 zł? Na Pepsi Cole. O. Knajpie na przykład. No i witamy i dziękujemy wszystkim innym naszym sponsorom. Ludź pracy z Londynu, tanifax.pl i oferta masaży w Katowicach. Także jak ktoś chce, to tam może sobie kliknąć, to ma od razu ofertę. No to tyle, zdaje się. Słuchajcie kontestacji cały czas. W tej chwili Opak będzie leciał za chwilę, czyli ogólnopolski przegląd aktywności kontest klubów. Już więcej nie gadam. Dzisiaj wydanie główne kontestacji prowadził Marcin Hugo Kosiński. I spotkamy się my za tydzień. No, my się spotkamy za tydzień. Dobranoc. Albert, wychodzimy!